إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فسورة الجمعة كي الله سبحانه وتعالى دا بندگانو او دا ټول امت ضرورت بیان کړی دی محمد رسول الله تا چې دا ټول امت محتاج دی د نبی رسول الله سلام بعثت او را لېږلو تا داغه بیان تا داغه طریقې تا داغه دعوت تا دا ټول امت محتاج دی وجه دا ده چې دا گمراهانو په غلطه لار روانو د جهنم په غاړه باندې وو وکنتم علی شفا حفره من النار نو د دې محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په وجه باندې الله د اور نه خلاص کړلو د ضلالت او د گمراهۍ نه را بهر کړلو مخک جاهلانو د جهالت نه را ویستل د علم په لار روان کړل مخک د الله په غضب گرفتارو وما ارسلناك الا رحمه الله نبی صلی الله علیه و سلم د امت لپاره یو مهرباني وګرځوله چې دی امت باندې رحم کوما شفقت وکوما زما بندگان دي نو دا یو رحمت یې مونږ تراوله غو د نبی صلی الله علیه و سلم بیان دی خپل هغه فرمای انما انا رحمت مهدات ای زما امتیانو ز تاسو ته د الله مهرباني ما هدیه کړه شوی تاسو ته ډالۍ را لېږلی شه لکه سړی چا که ډالۍ وړي نو الله رب العزت تاسو له ډالۍ هدیه را لېږلې ده چې هغه زیما او بیا ډالۍ هسې د مالټو کیلو ډالۍ نه ده دا رحمت دی د الله مهرباني ده کما هو الواقع واقع خبر همدا ده چې محمد رسول الله زموږ لپاره د دنیا او د آخرت رحمت دی تاسو فکر وکړئ کې نبی صلی الله علیه وسلم نه وې نه موږ به د علم نه خبر نه وې ټول جهل که رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نه وې را لېږلې نو ټول گمراهي که هغه الله نه وې را لېږلې نو شرک که الله نه وې را لېږلې د الله غضب دا ټول متوجي دي امت ته حدیث صحیح کې راغلي دی وایي الله دې بندگانو ته وکتل فمقتهم عربهم وعجمهم دا ټول بدی شو یوم پکې سړی زوی نشه دا د پښتو تعبیر حدیث کې دایي فمقتهم بدی شو نفرت دې وکړه غوسه او ته وکړه دا څه شي عربی بدی شو او دا عجمی بدی شو دې ګرم سي سړی نشه الله والا بنده پکې نشته ده نبدی که الله سبحانه و تعالی اراده وکړه چې دا محمد رسول الله را ویلي او د دې خلقونه سړی جوړ کی انسانان دې جوړ کی اهلیت والا بندگان دې جوړ الله نبی رسول الله صاحب را ویلي کو په ډېر سخت زمانه کې تیری ویری رضایت او د کفر مقابله ونه بس هغه ته به خپل ځان وقف کو او محنت او خواری او تکلیف او دعاګان او پریشانی د تیر ولا تر دی چې الله رب العزت د دې امت اصلاح وکړه او د الله سبحانه و تعالی دین په دنیا کې غالب شه او وسه پورې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه د حضرت درد چې د دین وسم الحمدلله باقی دی او قیامت پورې به وي الحمدلله د خپل دین کسره په دې خبره شو چې نړۍ لې نعمت دې د الله مونږ سره ی خبر باندې فکر وکړئ چې الله مونږ سړي رنه نام کړه ده هو الذی بعث فی الامیین رسولا الله رسول الله ولید دا کاردار تلاوت الایات دا الله آیاتونه خلقو ته بیانې کتاب او حکمت دا ورشي بندگان مکه دی کتاب نه خبر نو دا حکمت نه خبر نو نو د دین نبی علی السلام په جړین حکمتونه مونږ ته ملاو شو په دې امت کې علما اولیاء بزرگان او خيار خلق پیدا شول د دې قران او د حديث د وجنه او یزکیم تزکیه وشول لوی کاردار چې د نفسونو تزکیه هغه وشول نه بس ګنده ده نه ولې بد صفات پکې دي او چې قران او حديث د ویو ته متوجه کی د الله په فضل سره دا مرزونه وزي یو مرض بدر کی وی چې قران واوري احادیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم واوري نو دا بیماری بدن استلری شي که چرته ستای را دا واده دی ګولو د دوی د استعمال اوله اله که څوک د دوی استعمال نکي نو قلاره طاقت کې به پرتای او دا د دوی په سړي اثر به نه کوي اله کوي چې ته اراده وکي د خپل ځان د جوړولو مخکې د انسانانو ګمراهانو واخرین من دونهم نور کسان دی واخرین منهم نور کسان دی چې د دې مخکینو صحابو نه به الله صاحب کی لم یلحقو بهم وسپور لانی دی راغی دا ټول مد تر قیامت پورې څومره انسانان راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې ور داخليږي د اسلام کړي خپل غاړه داشي دا ټول کسان الله او د نبی رسول الله دایره پر مبلغ دی دایره او دایره پر رحمت دی ومن بلغ قران چې چاته ورسېد او نبی رسول الله دایره پر دایره دی قرضدار چې دا دې نعمت د الله مونږ ترا کړو شو دی د دې قدر په جاندل وکړ دی د دې نعمت قدر دادې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه وکړې شي داغه د سنتو تابعداري وکړې شي پر رسم او رواج او بدعت هغه روز تکړې شي داغه طریقه دا هر چا د طریقې د پاسه وګڼه د دې نعمت شکریا غدا ده او دا سورۃ حج کې راځي دا الله قدر هم ده دا الله قدر وای هغه بندگان وکړو څوک چې داغه د رسول تابعداري کوي سوچ د نبی رسول تابعداري نه کوي دا وته وړه خبره ښکاره کیږي د الله قدر ونه پیژاندل یو ذات یو استاد راولېږي او سره دغه استاد بې عزتي وږي دا دغه بادشاہ دغه رالیګون کی بې عزتي ده او کله دې استاد کرام له وکاله ک استاد تر په پلانې راغله ده زه به ولي اعزاز او کرام نه کوم او دل تر شي زه پېچې موسکمه او چا په مولا وکم او اخلاق باندې سم ادا شوم چې واپس لاړ شي هغه سره وای چې رړې خین سنت مې لګلو زما د استاد دونه کرام کړه امانه بسونه خوشاله دي دا تر خدا چې د الله د استاد هم د ښه کرام په کار دي سمره چې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه و دمره د الله عزت دیری سمره چې داغه د طریقې تابعداری و دمره د الله عزت به تکې لګي به عزت والا بنده به قدر والا د الله قدر پیژندو والا به فسمره چې دغه سنت او دشمنی مخالفت د بل چا طریقې او چتول او دغه طریقې لاندې کول لکه چې بدبخت خلک په دنیا کې لري د نبی رسول سلام سنت ورانه وا او د بل چا خبرې او چتوا د دې لپاره ټول ژوندۍ وقف کړی ده دا د الله قدر نه پیژنې کده الله قدر چا صحیح طریقې سو پیژن دا غبه د انبیاء علیهم السلام ډیر عزت کوي خاص کر د محمد رسول الله بے بلا خبر و مصورا حدیث کی دا زمان استاسو دا ایمان ترمامیٹر دے اغدار چی کم انسانان ما یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نم خوب لگی او آغت تپا کی نرمی پیدا کی گی رقت چی دا آغا خبر یوری او دا آغا حالات یوری اوڑا کی نرمی پیدا کی دا مومن دے او دا چاپ از رکی چی دا رقت نپیدا کی گی ندکی دا ایمان نکا نشتا دے نبی رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی ان من المؤمنین من یلین لی قلبه پا دی ایمان والاو که دا سی خلق شتر دیتا دا نبی رسول اللہ علیہ وسلم گوائی وی گوائی ور کرده دا دا سی خلقو دا پارا چی از ما تذکره کلی کی گی از ما یاد وانا دا غز رکی نرموال پیدا کی گی وی دا مومن دے ان من المؤمنین پا ایمان والاو که دا سی خلق شتا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکری دا غیا دونی دا غت تاریخ سیرت بیانېږي دایو پزره کې نرمواله پیدا کیږي کدا نرمواله شرط پیدا کیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مصیبت خپه کېدلې دا غ په خوشاله خوشاله دلې دا غ د مرګرو په تکلیف خپه کېدلې نو مالمی کدن نه زره کې ایمان ده نو په دا غنډ باندې منګه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت شروع کړې او ډېر وګدل ام بو دا زکټوله زندگی دا غو دا غینه غټه غټه خبر راخستلی به د صحابه کرام حال نو دا غینه څه حصہ هغه بیان کو په دینت باندې چې مونږه د احکام نه هم خبر رسول الله هم تابعداري را تاسانه شي د قران تفسیر دې ساسانی د دین فهم سړی ته ملاویږي او دا د خپل رسول علیه الصلاۃ والسلام سره مینه ده دغه د محبت تقاضا هم ده چې مونږه دغه تذکری په خپل مجلسونو کې وکړو وقار دا ده چې زمونږ مجالس په دې خبرو باندې آباد وي چې د نبی صلی الله علیه وسلم تذکری په کې وي دغه تاریخ او دغه یادونه دا خبره مونږ دې پر رسول و چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت وکاو پا دیکی جہاد فرشو یوش بگتا غزواتو شروع پاگی که دا بدر غزار آلا دا بدر نبعد بے نور بازی صحوال لکشان ترال دا غین بے دو حد غزا واقف والا تا درم کال بانی دا شوال پا میش که دا وقت چکم شروع میش دا شوال پا اندی ابتدا کی واقع شوی و دا وڑو کی اختر نبعد ابتدا دا خالی و رز جمعی ورز چه تیره شد خالی ورز را لبدی ورز بانی واقع شد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعی پرز آئید پاروطلی و پس دا مصبیخیم نا لکه دا واقعات تفصیل سرمخ که بایان شد دو حد غزا کی یو خبر منگ تا پایتی و چه اغم پلی خوستی و اوانور غزوات تفصیل سر اداغی فیدی بایان شوی وی وسد حد غزا باز فوائد چې په دې کې الله سبحانه و تعالی نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه ته ولی شکست ورکو تکلیف ته ولی ورسید او کافران ولی لکشان غالب شروع د دې باز اسرار باز حکمتونه چې ازمن لپاره فائدې لري عام قانون دی د الله یو جزئی واقعه په قران کې چې ذکر شي او خاصه واقعه نو داغین قانون جوڑی گی دا اللہ قانون بیدی سی بی چه دسی کئی ہمیشہ دا پارا داغ مرگر را پاس آنی مات دا تکیہ لگه اول والا مسئلہ کمزوری دا چه سوک ار حالت کی ادش پزان نپوی دا ادس با بیتا کئی زکا حدیثو که مطلقان را گری دی چه پا خوب بانی ادس مایتی خجی نو دا قوانین دی قوانین او قواعد دا د شریعت دی عظیم یو جزئی واقعه او دا غینه قدر استرا د نبی صلی الله علیه وسلم غزا د احد وکړنه په دې کې هغه تا او دا غمر ګورته تکلیف ورسېدا الله دسی کولې شي چې همیشه خپل انبیا غالبه کی لیکن دا څه نه کوي ول حکمت فی ذلک دې کې د الله حکمت غدا ده یو د دنیا دار الابتلاء د امتحان کور دی که امیشه د پاره الله مؤمنان الله انبیاء علیهم السلام له غلبه ورکی نو به امتحان نراځي ملائک برا لیگی او دلته به یو لس زره شل زره ملائک به ولاړي مؤمنان به بالکل بې غمه بې خطره تاسو ملائک سره غجن کوي نو هیڅ امتحان به دی باندې نو هیڅ پریشانی پې نه راتله او الله رب عزت بندګان امتحان راولي دا امتحان د الله عادت دی الله خپل امتحان ته محتاج نه دی هغه هر څه معلومات دی لیکن د تربیت یو طریقه ده الله د خپل بندگانو تربیت چې کوي نه یو طریقه ده دا چې امتحان راولي ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتى یمیز الخبیث من الطیب الله امتحان ولی راولي د دې لپاره چې په دې انسانانو کې اختلافي ګډوډواله پته نه لګي څوک ښه دی څوک خراب دی یو شان انسانان نو امتحان الله دل را ولی چې دا خبیسان او پاک خلک جدا شي په دنیا کې هم الله جدا کی او د انسان تخپل هم پته ولګي چې زه څونه اوبو کېم به چې الله جنت ته بوزي او اور ته بوزي چې حاضر نه وي چې الله کسه فرشته پیل شوی ما په امتحان کې امتحان راغلی او ما د الله حکم پکې نه دی منلی زه خو کتابداري مان دا کړی زه لایق یم د الله د سزا د کته د غورځولو امتحان کم دسی الله پاک بغیر د امتحان نه یو بنده عذاب ولورکی به بانه کی چې الله پاک تاسو بل شي امتحان به مونږ کړه لولا ارسلت ایدنا رسولا یو رسول کو بدر علی غلې لګ مونږ ته به څه حکم کړه پرې چې مونږ ستاسو ته بدر نه کړه من قبل ان نزل و نخزا الله فرمای داخله به بانه کی چې زکه امتحان کې او جوما الله یو عدد ابتلاء د دې امتحان په خارج کې مثال لسی ده لکه دا ستر زر دی سرا دا پا خاور که پراتی پا کانونی که کانی ما سمرگیری خاورا او دا دیزمکی خپل آثار اگو سمرگیری وی ندا چه کل ازرگران لویولو لیشی بطه لویولو لیشی نا اگا اور که واچه لیشی دی اور که چولو که دا مطلب نه چه ظلم پی کئی خلکو تا گرانی و تا فکی زکی اور که شی اور که دیده پارا چه صفا جدا شی او دا خاور مورو جدا شي نو سمره چاگه ولی کولی شي او سمره تکولی شي دمره سر در سفاره وزی او سمره چی ورو تا کم بل کلی شي دیر ونه تکولی شي نو پسرو که بیم خیره پایدی شي نو دا اصول دا اللہ تعالی دی چی کل بندگان ما امتحانات دیر را ویدی نو دیر سفا کئی او چی امتحانات بی کمی نو سفایی بی کمی وز منگ من امتحانات کم دیز منگ سفایی کما دا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم او ټول انبیاء باندې امتحانات ډیر اشد البلایا الانبیاء او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي سخ مصیبتونه الله په انبیاء راوړي ثم لم صل فلم صل سوچ غوري په یوه باندې راوړي دا د ایدو درجو د اوچته ول لپاره چې نورې درجو چې شه نورې عزت دیر شي په دې صفای کې نور هم صفای شي په صفای کې نور صفا کول انبیاء خو هم صفای دي خو نور هم صلی الله صفا کوي نبی د نیکانو خلکو امتحانات ډیری بیا د سې په سر ازه شو چې څومره کمزور ایمان والے دمر امتحانې کمزورې وي لګ امتحان په الله راول ډیر نه راول چې خراب نشي نزا د سرو د صفایې د فارغ خلک یو ور کې شي نه الله بنده امتحان کې د سې امتحانات الله بیا قسمه قسم دي کله د امتحان راولي بدني مرزونه بسړي راولي کله الله د امتحان راولي مال لسري کم کی فقیر شي غربت کې واشي کله د امتحان را ولې د دشمن غلبه او هر وخت سره پیری کی وی چې دا به څه کیږي او به څه او کله د بچو باره کې الله امتحان را ولې بشه د سړی نه مړ شي یا بیمار شي یا ورک شي د انسان له کده یعقوب علیه السلام نه یوسف علیه السلام راکړل شوی تقریبا اتیا کال ته ورک دا څونه سخت امتحان دی او محبوب بچه کله د امتحان الله را ولې کله په گاون او شم گاون کې الله امتحان راولي کور کې راولي هر انسان باندې الله سره امتحان کوي وجعلنا بعضكم لبعض فتنه تاسو ټول باندې امتحان دي چا باندې بچی امتحان دي چا باندې خزر دي چا باندې ګور دي چا باندې گاونډي دي چا باندې پلار دي هر سره امتحان کې دي الله رب عزت فرمایي ما امتحان کې چولې تاسو اتصبرون چې تاسو صبر کیو کنه کې هر انسان تاسو خپل ځان ته وګورئ تاسو هر یو امتحان کې هر یو کس څوک پدې امتحان کې رسوک په لګي اور وایي کړه غوږ دې کوم مؤمن سره د یو ځین الړ شي وای چې دې نه زمزم د امتحان ډیر دي چې سهارا ته بلل شو اول ته بقلا لري دی یو وځ دا شي نه بنې د بلانکینه مو خلاص شو دنه مو خلاص شو دنه مو خلاص لنجونه به داس وو صحرا ته بلړ وای کدا چرته صحرا ته لړ شي اول ته د خادمه یو سوري وي خادمه یو سوري هغه کې دن نن نه وي چې څو کې نه ني نو لقيز الله له من يؤذيه دله به هم الله دې څو مقرر کې چلته هم د تکلیف ورغی تاسو یې کې به نه پری کته د یو امتحان نه خلاص بلکې بواکې کې چې بلکې دا تر مرګ پورې بداشه جاری خلزان د دې باره کې وګوره دا ډیر کم عقل خلک به شي په دې خبره نه پوي نور هر انسان هر وخت په امتحان کې دی شابن یو قسم امتحان دی شابن بل قسم امتحان دا ابتلاءات الله را وي دا د عدد د بندگانو د صفای ده په دې امتحان کې بل فائدہ غدا وي یو قسم صفای غرض ده چې انسان صفای شي دا الله رب عزت اراده لري چې د انسانان یو خوښ دی او دا ځان سره په جنت کې وسی دا د الله په جوار او غوانډیتوب کې بوسیږي فی مقعد صدق عند ملک مقتدر ارشتنی ځکه الله وسی دغه بادشاہ سره چې قدرت والا دی الله وسی ځان سره وسوم د خپل غوانډین جوړم دا الله رب عزت عادت او د هر انسان عادت دا ده چې خپل غوان کې هغه څوک نه پریدي چناکار انسانی څوک هم نه وړي زما په گاون کې دی پوړې دی قاتل دی وی زناکار دی وی شور والا دی وی فسادي دی وی ارسه و چې خه گاون دی زما په فزارش مدا الله عادت هم دار چې خپل گاون له هغه څوک په انسانانو کې منتخب کړي چا کې چې سړی ته وي انسانيت پکې وي عقل پکې وي او صلاحيت او خیر پکې وي چې خیر در کیو الله رب عزت دلته وایي به په کار دا و چې الله له گاون دی توب لپاره شرطونه ډیر سخت وي په کارو چې انتهایی سخت شرطونه وي او الله لګولی وي چې زما په ګاونډ کې چې اوسېږي نه په سخت شرطونه لیکن الله رب عزت به مهرباني دا وکړه چې شرطونه آسان کړ بس توحید دې قبول کړي ایمان دې راوړو او لوک شان خیر درکیو کنه لګا په درې سو شپېته خیرونه کې چې یو خیر درکیو الله دې دغه ګاونډ ته ته بوزي او جنت ته بوزي درې سو شپېته خیرونه دي نیکې نه دي چې په درې سو شپېته خیرونه کې تا کې یو خیر موجود وي الله رب عزت خپل گاونډ ته ته بوزي به شکه چې دوه موجود دي درې موجود دي څلور او لس او درې سو شپېته ټول به کیوي هغه به د دې لایق دی چې الله خواکي وسی د ټولنه غور انسان په علا وجه الارض چې مخکې نه تیر شوی دی نه به راشي هغه محمد رسول الله دی د دې د وجه نه دا به د الله ته په ګاونډیتوب کې د ټول نه زیات نږدې وي حدیث کې راغلی دی چې کله تاسو اذان واورئ نو یو د اذان جواب ورکوئ روسته په ما درود ویوي او بیا دعا د وسیلې وکي ما د پاره ثم صل الله لی الوسیله د وسیلې دعا وکي اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله الا محمد رسول الله ته وسیله ورک والفضيله ورواله ورک وبعث مقاما محمودا شفاعت کبرا ولا ورک الذي وعدته وجتاو سواده کړه دا دعا ویوه نو دیگه دو خبری کړی دی یو داره که دا دعا چا مالا طلب کرلا وجبت حلت علیه شفاع دا غدا پار از ما شفاعت با واجب چیز با لخام خواه شفارس کن دا مالا دعا وکر از باقل کن تا غیر خبر دا گوره که چرد سوک بدی قیمت پویگی تا سوان لگ شاید ریخ فی تاس بیا بدی خبر پویگی لگی جوندی کئی حرکت و لورک نو دا دیر لوی خبره ده چې محمد رسول الله انسان د پاره په دې دعا شفاعت کوي تا غره دعا وړه به قیامت کې تعالی وړ او دویمه خبره دا کړې ده د وسیله زکه مالو وړې فإنها منزلۃ فی الجنة دا په جنت کې یو منزله ده یو مرتبه ده چې هغه عرش ته ډیره نږدې ده د الله عرش ته ډیره قریب چې ده دینه اخوا او چته درجه په جنت کې نشته الله ته د دینه زیات قریب ځای نشته او الله ينبغي لعبد من عباد الله دغه مکان الله سره یو بندل ورکي فقط یو کس وارجو ان اكون انا هو او نبی رسول الله فرمایز ما امید دي چې ما به الله دغه ته بوز چې ما د الله ذات نه امید دي دسم نو واجب یقینا به زور زم دا دغه تواضع او عاجزی ده الله ته لوی نه کوي چې رسو بخاوا اگر کان بیا یقیني جنت یان اوس ما امید دي چې الله به ما دغه ته بوز نو کدا مال غوړ الله به تاسو تزما شفاعت درکی نګورا د الله نږدې غونډي په محمد رسول الله به په سنور انبیا به په سنور صدیقین او صالحین او شهدا په جنت کې نبی رسول الله فرمایي باز خلک بدونه او چیتي الله ته بدونه خیری وي چې د دینور خلکو ټوپۍ به تو گزارې کړي سر د مشت کې ټوپۍ به ورځي کما ترون الکوكب الغابر فی الافق لکه تاسو ته څنګه ګوري وې د څه چیز دی نه کې بوسي صحابه ویل یا رسول الله تلک منازل الانبیاء دا به پیغمبرانو چرته کورو نه لا یبلغها غیرهم بل څه بنش ورتله انبیاء باغه زه ته ورزی موږ دغه غم سره کوم مطلب یې دا نو نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي شنا رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين دا چې سړي به الله ور ویلي چې الله باندې ایمان راوړل دي او د انبیاء تصدیق کړی یقین والا خلک سمرج مضبوط یقین والا خلک دغه ذات به الله ووځي چې د دینور جنتیانو به وتا دسی به ګورې لکه سړی چې ستوري ته څنګهوري لکه سړی نه چې ټوپۍ غورځي دونه به وچتیا په دنیا کې موږ تاسو یو بل رسېلی کوي لکه د پلانګي خکور د زماد نه ده فسخی ګوتا دا خبره به جنت کې مشته ده ادنا کور به یو سړی به پدنا ځای کې وسی بل به پاره اگر کا جنت کې چې کوم ادنا ځای ده غم ډیر اعلی ده او بهم فرقونه هوښته دا د لږ تفاوت د وجه نه چې د دې سړي په سره کې یقین دی او د دې بل په سره کې یقین کمزور دی دا عملونه کې ډیر راغب او شوقي دی او د بل شوق کم دی صرف په دې لږ تفاوت باندې تل ډیر غټ تفاوت او فرق پیدا کی دا موږ تاسو کې چې لږ شنه فرق دی کنه لږ دا فرق هلته به ډیر زیات راښکاره کیږي ډیر زیات په سترګ راښکاره کیږي اوس بدلته دونه نه ښکاري هلته به ډیر ښکاره کیږي دا لږ عملونه کې چې موږ نه یو کس وچې تل کې توکل ډیر دی یقین ډیر دی محبت الله سره ډیر دی په دې خبرو باندې دا کسان موږ نه مخکې کی نو ځان غم دې هر سره وي کی مال او تاسو له پکار ته نو مطلب دا دی چې الله امتحان یو دی د پاره کوي چې دا گاونډیان ځان له پیدا کی نو په دې وجه باندې ابتلا راولي چې دا ناکاره خلک بیکار انسانان هغه په امتحان کې پیل شي چې دا د الله د گاونډي توب لایق نه دی دا پوډران خلک دي دا کفار دي دا مشرکین دي دا زناکار دي دا قاتلان دی دی که شر دی دا دی نفس که شر اغا گلی شوی دی خطه دا پساد نجوڑ شوی دا دا پسی دا خده اللہ سنیش وسی دی پا جانت که نپا دی وجه من دا ابتلا اللہ راولی بلا وجه دا داش امتحان اللہ ذکر راولی انبیاء بانی صالحین بانی کچر تا همی شم و منان غالبا که دلی نپا دی اسلام کی باغ سوک را داخلی دلی چه اغا با دا دی لایق نوی منافقان به کې وره داخله درې او کافر به مردا کې درې مجبورن به وردا کې درې کار وخت دی او غلبه د غنیمتونو دی او مزید زیات اوسه مرګري شي نو دنیا پرس خلک به دی دین تر اغلی وي چې الله والا بنوي او شد الله والا ونوم به فروت وي الله رب عزت امتحان دی په راوري چې دا کسان تیو به شي چې ما صحیح بندگان د دی او دغه نه دی دې لپاره چې په دې دین کې هغه څوک پاتې شي چې صحیح بندگان دي والله يعلم ان الله الذين صدقوا فلا يعلم ان الله الذين صدقوا ولا يعلم ان الكاذبين الله رب عزت امتحان دي لره ولې چې رښتینی دروغجن ښکارش بل واضح شي ولا يعلم ان المنافقين منافقان الله را ښکار کوي وليعلم الذين نافقوا منافقان الله را جدا کوي ابتلاءات کې دا غرض دي لکه د احد په غزا کې الله منافقان درې سو کسان اغرا کارا کلو دا مسلمانان خلکو ته ښکارا کېده عبد الله بن ابي بن سلول ډیر خلکو ته بزر کارا کېده جمعې پرز برو وه ته او نبی صلی الله علیه وسلم بل راوته نو خطبه ته او منبر خوا کې به ولاړو خپل مشری به خلکو هر سواله او خبرې به کولې چې نبی رسول الله ورته حق دی او خبرې ومنه یو تابعداري وکړي تابعداري دا غرض نه خپل ځانې کو د خلکو بعض خلک چې دي اگر الله خلق تو ورخی او باز ځان ورخی چې ما وګیژنه خلق ما به ځان به پیژنده نه بل ورځ چې د هود غزاراله ټول خلک د پته وجه د منافق به بجې پاسې نه خپل مرګرو بوته ول چې اجلس ايها المنافق منافق کینه ته د هود غزان را تختې د لوی د الله رسول دی الته پرې کو په میدان اته تر او تختې او اوس لګیل د خبرې کې چې طبي داری وکړو دا نو ګور منافقان الله د سره کار کړه دا زمانه کې کوي زمن په دې زمانه کې هم چې امریکایان رال ډېر کسان د جهادونو داوی به کول جهاد دی او بزرګي دا په پزکی باندې بناستو هرته دغه بو دا زاهدان به ځان ته ویل وګدي دې ګيري چې نامه تر رسیدلې هغه لري چې د کافر مرګري شو او دا وجه زړه کې الله نه وو په دې زړه کې د الله محبت نه وو د الله د دین درد وسره نه وو کني الله سو نه ګمرا کوي نه خرابوي چې لږ شان نیکی چا کوي الله ډېر مهربانه دی بچی کې چې لږ خیر هم سره نه ځان نه رات کوي ډېر به خیر چې خلک یې رات کوي بنده کې جلک خیر یم الله نه رد کوي دسه احسانات کې معافي وته کوي خو چې الله خیر هم ته خدمت شي الله خدا دې وکړي چې د بش مرګره کیس او د کافر مرګره کی دا وجه ده الله سبحانه وتعالى دې څنګه ستاسو حفاظت کوي چې لوی خبره نه کوي الله زړه مدد غواړي الله عزوجل ندی اطلاعات کې یو غرض دا وی چې بندگان تمیز بګرا شي منافقان مؤمنان متمیز شي بل وجدار چې کړ انسان هم شد پر غلبا غلبا غلبا نو نفس کې ست سختواله پیدا شي زړه سخت شي تکبر سړي کې پیدا شي لوی سړي کې پیدا مستی په سړي کې پیدا شي او د انسان په نفس کې دا مستی او تکبر او قسوت دا غن اخرام بیماری نه دي چې ډیر کړت مسلمانانو کې مرضی او ځان ته سړی ته پته نه چې ما کې دا بیماری موجود مستی هغه در کړه جماح او تبع عربی کې وای جموح او جماح چې دا در کې پیدا شي او کبر لیواله پیدا شي دری څه څه شي مست شي انسان نو دا حالت د انسان د الله رب عزت خوښ نه ده چې دا بنده دی بنده سره د غلامی خوان کوي د بنده سره عاجزی تواضع الله ته جړه د الله ير د الله خو خدای کته شو دی باره کی کزه بل خدای شوم موضوع بر نړۍ را بدل شي الله شو دا جنتین جنت ته بوزي او جهنم جهنم ته بوزي دي څه صفات قران کې الله موږ له مخکې نه تنبیه راکړه د جنتین صفات دا وجود دنیا کې غم په دنیا کې ير په دنیا کې دعا او بندگی الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن يلا شکر دې غمونه نه نه لړ غمونه او غمونه په دنیا کې ټول وروته غم او غم کله یو پریشانی او کله بلا او کله بلا او د مرګ غم او د قبر او د حشر او د ایمان د غمونه راسرو د ورنه د خلاصېدو غم راسو کده چې دین خلاص ان كنا قبل في اهلنا مشفقين ایمان ولا بوای جنت یعنی یو بل سبنا سره کته ور جنت تراله فلانه ته څنګه راځي و موږ به یریدلو یره را سره وا اشفاق یری دوا یا یره چې د نظر کې پرتی او داغه اثر د سړي په ظاهري بدن را کارش د څه یره را کیو چې بس ژوندۍ را بدل کړو تبدیل را کی پیدا کړو دا به یری دلته جنت سره اوس فمن الله علی ان الله احسان او ان کنا من قبل ندعو او د الله بندگی او دعاګانې دا به کوله ندعو کی معنی د عبادت هم ده او د دعا هم ده د الله نه دعاګانې طلب کول او عبادتونه هم کول په دی وجه الله راوس ان والبر الرحیم د الله احسان فمن الله علینا د الله احسان دا د جنتیانو صفت تاسو ته ګورئ بینه مستی بکې نشته ده سختی بکې نشته ده ټول الله د عاجزی ده او ور ولا شدی و اما من اوتی کتابه وراء ظهره وې بازه کسان له باندې نامه په چپ لاس ور کړی شي او د شاتنه به ور کړی شي په دې طریقه د بیزتۍ په شکل به ور کړی شي نفسو فیدعو ثبورا دا به هلاکت ته وزنه کې جوای تبا شوما وای هلاک دا هلاکت چې به وای ولې ان ويصل سعير زګه ورته روان دی دا ور ټیکټ ول ور کړی شي جهنم ته زین زګه دا چې وای د دې خوش ادادي د وجه سره دی ورته د اخیزو د عمل نام په چپ لاس ول ور کړل سم له شان ادب سره کړی شایبه و د دې وجه دا ده انه کان فی اهله مسرورا دا په خپل اهل کې په خپل کور کې ډیر خوشاله هر وخت خوشاله او غل بی غم جون نه تیرو دا بی غم جون تیرول چې کوم دین دا ډیر نقصان انه کان فی اهله مسرورا په دنیا کې سرور او خوشحالي چې ده دا د کافرانو ژوندګي ده د دنیا په شین باندې خوشحالي او د دنیا په نعمتونو خوشحالي او دین نه غفلت بل وجداد انه ظن الله يحورا د ګمان چې الله ته ورتګ نشته ده د الله پیشي د ملاقات هغه باندې نظر نه لګي ده ځکه خوشاله ده خوشاله دو وجه دي یو وجه دا ده سړی د آخرت ته فکر نه وي او دویم وجه دا ده بلا ان ربه کان به بصیرا د الله نظر ته فکر نشته چې الله ګنې ما ته ګوري انسان کې چې کله دا دو مرض پیدا شي خامخا ټول مرضونه وګرځي چې تاسو فکر وکړئ اول دا ده چې سړی د آخرت او د الله د ملاقات نه نه یریږي د د الله د ملاقات فکر چې د سره نو ضرور غلط صفات بدل کړئ زی او بل دار چې د الله نظر دې په ځان نه لګاو یعنی ستاده ګمانو چې ګین الله ما ته نه ګوري خبرې دې کولې او ګرځېدلې را ګرځېدلې مو اعمال او حرکات دې کولو او دا فکر د سنو چې الله ما ته ګوري نو دې سبا ته کوم نقصانات پیدا کړي کله چې انسان د الله د پېښېنې لري او د الله د نظر نه لري داغه ژوندۍ به د خوشحالۍ نه هغه د احتیاجي غرض چې همیشه د پاره کې سره غالب کېدل په دشمن باندې نه به انسان کې کبر مستی او قسوت قلب پیدا کېږي سره تاسو وګورئ چې کوم کسان جهاد سره دایو تعلق دی او وابستګی ده هغه کسان چې هغه معرکې ته ډیرو نږدې دي هغه ډیر دي د یری حالت کې وي او الله ته توجه یې ډیر زیاته او ذکر هم ډیر زیات کې دعا هم غواړي لګي وي تهجد هم کې پابندی نه وایي چې لګ را دی خو یا یو لک شانی اعمالو کې لک سیستم چې خبس را دی خو د زمنګ علاقه کې نه هغه بس به ډیر کم خلک به چې دغه فکرې اکثر خلک غفلت کې وي خو چې یې راکله راځي به زوی توجه پیدا شي امتحانات کې دغه پیدا شي امتحان کې لره شې متوجه ما ته کمال ولا بنداغه ښکاره کی چې په انتهایی خوشحالي وخت کې دا د الله نه ویری د دنن واده هم ده او مال مول ورکړل شوی ده خر روح صحت هم ده او هیڅ قسم خوف هم نشته هیڅ قسم یره او بیم داد الله سبحانه و تعالی د ذات نه چې الله خوشتا مرګ حق ده الله تبو ورزو او په دې ځای کې د زړه نرمي په دې ځای کې د الله د حکم تابع ده دا کمالي سره ده دا چې یره راځي او دا تکلیف راځي او سره الله ولا جوړیږي دا خاص خپل غرض انسان ده دا چې خود غرض انسان اگر که دغه مخده خود غرضی پکې ده کمال دا ده چې سره د الله نه ویریږي د الله د وجنه څنګه سره دی ویری من بیا دې مسرمن الله رب عزوج که همیشه د پر غلبي ول نور کې تکلیفونه بیراولي امتحانات په هود غزا کې نور فیدی هغه دا وی چې الله رب عزوج مؤمنانو ته دا شکست دې د پر ورکو چې ويتخذ منکم شهدا الله فرمای دی کی زما غرض ده ده چې زما دا شهادت خوخ ده شهادت دا اوچته مرتبه ده په اسلام کې اوچته لکه نبوت یو اوچته درجه ده نو شهادت به ورپسې دی مده درجه ده شهادت صدیقیت او شهادت دا درجه دي په اسلام کې الله رب عزت په نس دیوالې کې درجه دي نو نه بوس خو خاص خلکو ته ملاویږي خو هرڅه ته نه ملاویږي نه په کسب باندې چې مونږ کوشش وکړو ملاویږي خو په کسب نه ملاویږي او د صدیقینو درجه چې دا شهدا ته نږدې ده نه لار به زه غواړم چې په دې خپل بندگان او مؤمنانو کې شهیدان پیدا کړي سوچ د الله ډیر خوشي شهادت ولور کوي شهادت هرڅه ته نه ملاوي دا غو بندگان له الله ورکوې چې کومي خوشي اسی مرګ دیر خلق باندې راځي جذبم باندې وګړي خلک مړش دزه وښه ډیر خلک کې مړش مرګ د ډیرو خلکو قتلین ډیر دی او شهادت ډیر کم دی شهادت الله والا والله اعلم بمن يقتل في سبيله الله کپوي دی چې څوک شهید دی مرګ والا ډیر دی او شهادت والا خلک لګ دی بيدار درې شهادت هغه شال الله ورکي چا یا اوچت اخلاق والای اخلاق غیر مزیداری د الله مخلوق سره شفقت لري رحم لري د څه خلکو اکثر شهادت ملوي خدمت مادب غړي او د ما چا د ډیر ملوي چې عبادتان ډيري الله سره تعلق ډيري قارئ د قرآني د څه خلک دې اکثر شهادتونه ملوي خو دا د اخر د الله خو کې غواړي چې ځان دې ثبوت په دې دنیا کې دا یو وسیدل الله ته خنخ کوي خو ځان دې خواته بوزي اکثر په چې چا تجربه وي نو شهادت د خلکو ته ملوي غالبا دا نو خلک به ګمري خو دومره ده چې اصلي شهادتونه د خلکو ته ملوي ابو بکر صدیق زمانه کې چې کله قتال او د مسلم عبد القذاب سره نو په یو څور ورځو کې دنه وسه وقارن شهیدان شو د قران قارن وسه وکسان هغه ته شهادت ملو شو قرآن د قران او ځکه چې غړي پاک خلک او ډېر چت صحابه مؤمنانو او د الله سی او لیاو نه ټول ځان دې ستو ورته دا د الله عدد دې چې دسی کوي نو په دې صحابه کرامو کې مداخله د الله خوکو بس هغه تیر وفات کړ شهیدانه کړ کافر په لاس دې د پاره چې الله له وشه او د دنیا د مصیبتونو را بچیو مزو ته راحت زیات راشي بس تلو شو الله استریواله ولا ختمي راحت ولا ورکی شفقت دی فظاهره کې دا غو وجل په حقیقت کې هغه راحت ورکول وی د دې مثال یو وخت ما د څه ورکاو د پوی د پاره دا سفر چې د سفر دا یو قطع د عذاب ده خو لیکن فی دی په ګډیری سره چې بار ملک د تلې چرته لندن د تلې یا سعودي د تلې دی بل ملک د تلې دی او یو کال په درې تیر کړی دی او بیت واپس راځي خزه بچی د شته دی مور او پلار نو دا چې راځي د څونه خوشاله وي چې زه اوس خزه سبا ملوي مور او پلار سبا ملوي بچو سبا ملوي ډیر خوشاله چې واپس راځي دوه درې کاله سفر یې بهر کړی شوق او رغبت یې کور ته پیدا شوی وي او چې په دې لار راځي نو تکلیف وته وي یو ګاډی د سامان کې جواب بل ته غیر بوټونو کې انتظارونه کوه دو دو درې ورځې بې خوبه هم شي ستړی هم ډېر خوړې خوشاله وي دا بیعنی د آخرت د سفر مثال هم دی د مؤمنانو لپاره د آخرت د سفر مثال هم دا دی ظاهره کې سخت دی د کافرو یره ده او دلته توره ده او دلته د جهاز ده او دلته ټینګ دی یره او د خوفونه هم دي دلته د وجل دي دلته یو ځای کې وګزارېدل دي کله که داسې شي چې دا بدن یې حیوانات وخوري کله به دواینې خلک واشي خراب راتورابي کله په سړی باندې پروت وي غریب د تکلیف په ظاهره وي لیکن روح دا خوشاله زیر یو ته ورکړی شي چې بس ته نعمتونه در روانې په دې سفر کې تکلیف خو د راحت زیاته رسېدو واده دی د انسان سفر کې الله تکلیف لیکلی دی نو د آخرت په سفر کې هم تکلیف شته که مؤمن بنده پرې ورتېږي مې یو تکلیف باندې ورتېږي خو دومره چې ډېر خوشاله په شهادت د الله ډېر خوښ دی نو ځکه د مؤمنانو ته الله پکې مغلوبیت هم ورکوي دي لپاره چې مغلوب شي او شهادت مند کړي په دې کې بل فائدہ دا ده الله او الله لا يحب الظالمين ظالمان زما خوښ نه دي د کافر له جزا غلبه ورکوم دا وجه نه دي دا مې خوښ دي دا مې بد شي خو فائدہ دا ده چې د کافر په لاس د مؤمن وجل شي چې جنت ته لاړ شي او بل لاره منافقان او خلکو ته الله شهادت نه ورکوي بل فائدہ به کې دا ده وليمحص الله الله رب العزت دا مؤمنان پاکی دی سره څومره چې سخت را دي دونه دي پاکواله کی صفائی خدا صفائی د الله په حال بل ويمحق الكافرین الله رب العزت د کافرانو له سزا ورکوي د دشمنان دي دا هغه عدد دا چې واځي په کفر سوی له سزا نور کی زړه کفر کړی دا واره له سزا ورکی هغه صبر نه کړل کافرانو ته ډیره زمانه صبر کوي کی ډیره موده چا ته چې د جهنم لري دی نه داغه د الله سبه ډیر ناشنا کارونه اخلي د دې کافر د الله سره ډیر ناشنا کارونه دونه بد بد کارونه دی والی چې هغه د الله غصه په ډیر شي او دا کافر خپل ځان پته ته ولي چې پړی ما ته به الله ورته بوزي لکه الله قران کې دا ویلي انما نملي لهم ليزدادوا اثما کافرانو له ځکه مهلت ورکوم چې دا ګناهونه ډیر شي تاسو ګورئ مې شه د پاره چې کوم غلیظ کافر دی او الله د ایت د وری را ده کړی دی د لاسه په ظلم کارونه خستل کی بره مړان دی په مثال ورو فرعون ته ګوره فرعون الله د جهنم را ده ولا کړی و بنی اسرائیل باندې ظلم او زیاتی او خلق واجنه ما شومان واجد په کور کې الله ایمان والا پیدا کړی او سنانه ما شته او ته ویله او بچو اړو اړو وسرو درې سلور درې بچو وسرو او ته ایمان پرې دا ونی پرې دا ما وې پرې دی به هغه الله کله کړه ونی پرې دم کته فرعون بادشاہ هر څنګه چې دا ایمان نشم پرې وله وې پور دې چې زما خیر ته اوس پنې کړې وته ګرم یو دی ګو بخار ولا پیدا کا غټ او هغه بالکل ور دې جوړ کو ور ولان دې څه ور بلکې شاینه ور جوړ وې دې ته دی ورا شو وې بس خیر ده سره مطالبه دې دا وکړې چې ما دا بچو سره شریکه خخا یو بچی رواسه ور کې ولا واشه هیڅ بالکل به کوړش بل بچی ولا رواسه غي ولا وسه بل ولا وسه هر ځای به ور واشه او د دې ور چې دیو دغه نه جوړ شوې دی اوس په نه ور جوړ شي څومره سخت خبره او دا دې سره چې بالکل یې نه کړل نو سی وسه او به په یو ځای باندې خاص کړل راوي خسر خو وګوره دې ظلم ته دا دې لپاره چې د آخرت پر ورځ الله به دې سپیکړه کوي دې شویل را چې به دا بهانه نه چې الله دا ولی ما څه دې کی د الله چې الله د ظلم کوي ابو جهل سمیه رضی الله عنه ایمان را وړو یا سر سمیه عمار رضی الله عنه او دا وکړ تیر دا ظلمونه یې وکول او نور مشرکین به کول په نورو صحابه باندې لکه مخکې واقعات تیر شو. په دې کې سمیه رضی الله عنه چې و دی ابو جهل دوه خانو پورې وتړله یو خپل یو پورې بل د بل پورې او دی خو دوی بوتلل او په دې شرمګاه کې په نیزه باندې مغه والا نو ته ګوره څونه لوی ظلم ته لکه په بل طرف یې مړکه چې ستاسو د دونه کار کیږي په توره باندې سی وایه په بل طرف باندې مړکه نو دونه بد مر باندې ولي وایي دا ظلم کار دی الله. یاسر زمیدا به شان شهید که عمر بن یاسر باندې کفر کلمه ویل خو هغه درنه مؤمن او په خلو باندې چې کفر کلمه ویل ځان تر اخلاص دغه نور مسلمانان باندې ظلمونه ظلمونه قتلونه دا به کول دی کافوز را صلی الله دا سوچ به دی فوج که دا غلیز کافر دی دا شیگان قیدانیان و ایره دا موز دقا شجونه کوي مسلمانان چطی پر جایی لارو که وینیسی پر سر دمی خونه تکوی او خوش خوش مرگونه منی وجه لکه دا کسی تا سوری دیلی تی خبری هست دا اللہ جهنم لطایر کردی دی ورط بوزی دسی خلق دا دونه دا اله که چی یو سره وجنه سا دشمن دی لاور که وجل جایز ندی خوش وجنه پا یو خمر بانی خمر که کنه فإذا احصى قتل تفاصيل القتل نبي رسول الله فرمى سوچ وزن الخمر عمر ولا ور فخان داز باندې موجنا ادبین داز باندې مرګ وران مر باندې موج اگر کستا دشمن دا حدیث کو کافر په باره کې ده خو موږ یو کې اوس یو کافر یو مسلمان وژنې خو غلم په کار دي اخلاق هو چې الله دې خلکو نه دا کار علی الله ذکر فرمایي دی ويمحق الكافرين دې کافرانو عملونه ز بربادوما او جهنم لمه تیار کړی د دې په لاس زکه د مؤمنانو او صحابه پاک واخره وجه همیشه پاک تلای دا چې د الله سره وجه لکی چې هغه د الله ډېر سخت دشمنی نبی رسول دې اشاره کړی دا اشد الناس عذاب سخت عذاب په قیامت کې دا غشي من قتل نبی یا چې چا پیغمبر وجه لید نبی چې د چا د الله سره مړ له دل الله سخت عذاب ورکړي او قتله نبی یا پیغمبر را لګیدل هغه لري وجه لید مدیکه دا فایده ما بل فایده الله سبحانه وتعالى دا خدای دا چې ګوره تاسو کله پر حد کې وای د شهادت دعا کوله کنه هر مؤمن تقریبا د شهادت دعا کوي چې الله مال شهادت مر راک یا الله کله چې مر ورید شهادت مر راک زکه د دې طلب کول اسم د نبی رسول الله سنت دی هغه د شهادت طلب کاو لو وددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل الله نبی فرمایي زه غواړم چې زه شهید شم به ژوند شم به شهید به تړې رچته همت یو چې د الله د پر بار باز ما وینې ته یې ځان ته ورته ښکار کړي د الله په واره کې د الله د پر بار باز ما وینې ته یې دل مال خوان راکړي دا چې شاد الله سړي رمې نه کنه دا غو قدر پیژنې د خبرې کوي نو دا هغه تمنا مو د شهادت او خپل ویلم دي هغه فرمایلی دي چې شاد شهادت دعا د الله نه کوله پرشتیا الله به د شهدا او مرتبه ته ورسي اگر که پر بستر باندې مرش بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه تن خنیت بلر خشری من خنیت کو الله پدی من محتاج راوی و تاسو الله نو بشهادت طلب کاو نو شکل مقرر اوس مخه پایه مر به روز رزی اوس مقدس رالا چې موږ د مر مخه جوړه شو نو ته دا را یاد کا چې لکه دا ورس ما او سره د الله الله ته به شهادت راول نو کله راځي خدای غنن راغین مرکه اطمینان وساته او صبر وکړه کوم شي چې وسه الله درا غدار کوس پس دغه باندې ستاسو ژوند کې ختمه کوم دونه و دا څونه تسلی خبر ده الله وکړه شهادت موخته الله درا را واسطه نو ولي تاسو وسه دغه کوي دا واویلا کوي شر دا ولي او دا ولي الله رب غد دا امتحان د دې دوه جن را ولي او په دې کې دا الله سبحانه وتعالى نور بشمار حکمتونه دي اسرار و رازونه دی انبیاء علیهم السلام باندې سخت رازی او دارنګا په صالحین او نیکانو باندې سخت الله راوړي په هغه غزا کې ډیر حکمتونه قرآن بیان کړل چې په دې کې دا حکمتونه د زمونږ لپاره یو سبق جوړ کړو یو قانون یې جوړ کړو چې تاسو هم شپ په امتحان کې مؤمنانو امتحان ابتلا کې امتحانات کې د الله حکمتونه دغه دي چې بعض ته موږ اشاره وکړو د هغې غزا نه بعد تر غزوه د احزاب پورې د احزاب یو وګت جنگ شویو چې مشرکین په مدینه باندې وټل فوج کشي کړې و لشکر کشي کړې و پنځم کال د هجرت باندې غشویو دا غي او د یوهود غزا په مابین کې دا یو کال له تقریبا د دریم کال نواله تر پنځم کال پورې یو نیم کال دا تقریبا جوړی څه کم دو کال دی کی منځ کې کوم احداث راغلي کوم واقعات راغلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ نغړیر واقعات راغلي دي بازو ته موږ اشاره وکړو یو نیم واور به په دې باندې بس په دې اخته کې ان شاء الله تعالی نبی رسول الله سلام چې په دې پوهه چې په هغه غزا کې موږ ته تکلیف راورسېد د کفارو سرونه دغه اوچت کړل زاور يهوديان په مدینه کې زړه ورشو چې لکه دا سړی خو نبی نه دی د خو علی کی مشرکان هم زړه ورشو چې لکه سړی خو مو مرګری مل اول دلته عامه قبیله د عربو شوی نه غمر سره ورشولې په دیو کال کې دنه ډیرو کسانو اراده وکړه چې مدینه نس نابود کړي او ختمه کړي اسلام د خلکو هغه کار کې هر دین موجود هغه ته کار نه کیده خو اسلام ته کار کړي د اسلام ډیر نفسونه باندې بد لګي الله یې بد شي ځکه اسلام یې بد شي نو نږدې زمانه کې دوه میاشتې پس نو دا خبره بیانوله چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کړه دا چې خلک سرونه اوچت کړه نو اراده وکړه چې بیرته د مسلمانانو د شهرت او د عزت او د دبدبه باقی وساتي نو په جهادونه شروع وکړه نو لاولنه نږدې جهاد د احد غزا سبا له وکړو ایت حمراء له صدق غزوه وای مکه غته را شوی وو چې دغه زخمیان مجاهدین ځان سواخسته لو حمراء له صدق لکه ته لاړه بیرته واپس شو دوه درې ورځې د تیرې کړل او په دې باندې ډېر ښه شهرت وشو د مسلمانانو کې دغه د هوسم طاقت ولا دي مشرکان دی ویلې دلته وتښتل د دوه میاشتې پس د شوال نه وروسته دوه میاشتې تقریبا ذو الحجې میاشت راتلله دوی اختر میاشت په دې کې بنو اسد ورته ویل بنو اسد یو قبیله وه په قطن علاقه کې دوی کې یو دوه کسان وو چې د هغې یو نوم سلامه دی د بل نوم طلحه دی د خویلید بچي دي مشران دي د علاقې دوی راولګې د خپل قوم یې مراجمه او نور کسانو ته مویلی او بنو اسد ځان سره اوچت کړل چې د سې کو په دې مدینه حمله کوو د محمد رسول الله سم کمزورې شوې ده په ور به شوې ستبه ختم د اسلام بس موږ باندې بدلګي چې دا ځکه چې اسلام خبرې ودی کی کافر به د دنیا په هغه سر کې د اسلام خبرې بدل ته کی پای به بدلې لګي ځکه الله یې بدې شې دي خلکو الله یې خوښ نه دا الله رسول علیه الصلاه والسلام په ارتیا دا وکړه چې دا غوډه حملینا مخی بی دا دی طرف هم لواشو نبی رضی اللہ علیہ وسلم یو صحابی ابو سلامہ ابن عبدالاسد المخزومی تا امی سلامی رضی اللہ علیہ خواهن دی دتیوی ایک تبا زیدی جهاد جنڈی و لو جوڑا کرلا و یو نیم سر مجاہدین و لوار یو نیم سر مجاہدین دا لوار تاسو بزی پا بنا سد با حملہ کوا دیو لار حالا حالا شاق علاقیت اللہ ورہ سوال پا یو سو رزو کی اغیلا خبر نه دی اغیلا بدی فکر کړي چې موږ فوجونه جمع کوو مدینه ته بزو چې دی په حمله وکړه نه سپی بس ایو وتکته دل سو یو تر تو وتکته سو بل تر تو وتکته څه کسان دي وجل او غالبا مرګ پکې د شډیر ونه شو ځکه چې جنگ پکې د شډیر ونه شو وتکته دل تکته دوه وخت کې جنگ نکی سو خان دا غیو وګړې بزوی دا ټولې ته ونیول غنیمت دی او ریوا صلی سالمین غنیمین الله به تر واپس کړ رو جوړم او غنیمت انسان سره وړو یو نیم سر مجاهدین پورا علاقه والا هغه باندې سفر او برا غل کدا خلق ډیر مضبوط دي وسم دلته راځي موږ نه پریږي تا که سم حملې چې وینې دا ډیره فایده کوي ته مجاهد پر ډیر فایده او د کافر د پر ډیر سخت ذلت دی پدې مقابلم دې نشي کېدلی دا دې چې حمله او مقابلم ډیر سخت وینې پدې وایو باندې دا صحابی بی تر واپس شو سره د خپل مرګور نه یو خوشاله و شو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شو دا په هود غزا کې لګیدل او زخمی شو یو زخمی له جوړو په دې وخت کې دا زخمی بیتا را او پاره ده او دا غنی وین روانه شو دي او دا غنی وجه نشته وفات شو مدینه رضی اللہ عنہ واپس را ورسیده نو زخمی را او پاره ده او دا غنی وجه وفات شو په مدینه کې ده دا واقعیت کې راځي وایو ام سلمی ویلو چې سبب دې خپل خاوند ډیر جوړم ځکه یو مسافر ده ابل الله لاره کې دوه هجرت کړی دي یو شام ته دغه تم تلو حبش ته به مدینه ته راغله او اولنې مسلمانو مده په خوانې مسلمانو مطلب ده او په سفر کې مړ لزوه ډېر ځوان یو خزم را روان او په لار باندې وای ما سره مدد کاو دا خزم په جړه کې دی بل سم مدد کی الله نبی ولا مخه له واره چرته زی وای دی ام سلمہ له ورځو په جړه کې سم مدد کو وای غیدې دا ویلې چې اتریدینا ان تدخلی الشیطان الى بیت اخرجه الله منه مرتين ته شیطان بیت او کوته ورنه بازه چې دزرت الله استلاله په دوه هجرتونو باندې په ایمان راوړلو په هجرت کولو باندې الله ته شیطان استلاله پاکه قرانه دا توس ورزی بیت جوړی په کور کې شیطان بیت ورنه بس د دې نه د مرمی چې مړو بس په ویر باندې جړل دا ګناه ده دا شیطانان دغه ته راځي دا ناروا کار څو ډیر مسلمانان به دې کوسه مقصد دي دا پرې غدل پکړل مړه وای نو ټول به مریو قسم نه پاتې کیو ویر کول حرام دي مړی ته zarar ده هغه به الله سزا ورکړي او تابع ګناه دي دې وجه دا نه دی کول پکړل نو دا شهید شپه دی حالت کې او مسلمان ما د جړای را ده کو جړای می مستفری خو و نبی رسول په ما را ده خرج ما دې ویل دا ذکر وکا چې ان لله و ان الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لي خيرا منها يا واخلف لي خيرا منها يلا زمستا ورسستا تا درزو الله دې مصیبت کې مال اجر راکی او دې نه غره راکی وای ما زری کې ویل دې نبی رسول سلام وای چې دې نه غره راکی دوم دا ابو سلمہ نه څو غره کې دیش دا اولنه مهاجر دی اولنه مسلمان دی ډېر غره انسان دی ته دې نه غره خوان به ما ته چرته ملایوش ما ویل زنده نبی رسول سلام ته به داری خدای دا ویل دې چې دا ذکر وکي و به کونو وای دا غره ته به داری د خاطر ما دا ذکر وکي نسره کې زما دا چرته نه وای چې ابو سلمہ مې غره انسان وی خیر دا خپل خوان ډېر غش کرے کی په دې مادن کې چې دا دعا مې وکړه نو لږه موده بعد ما د عدد تیردل نه بعد نبی رسول الله زما خدمت وکړه وای فاخلف الله لي رسول الله الله محمد رسول الله په نکاح کې راکاو چې دا ابو سلمہ نه په زر چندونه غواړي اخر الله راکړه دې دعا وې دونه پیدا ده کوم سلمہ خپل دې دعا پیدا به نبی رسول الله زما کور ته راغی نو ابو سلمہ رضی الله عنه چې سترګې پټې کړلې او دا څنګه چې سره د مړي سترګې پټې یو جامه ولا تړې یو دا او دا ویل چې تاسو خیری باندې کوي بدل فاز کې ملائکه مين وای دا باندې کوي او ځان ته هم خیری نه کوي او بیا غته دعا وکړه لا چې الله ابو سلمہ وبخي مغفرت او توګه قبر ولا پراخه وي او دې کور ولا باندې رحم وکړي دې ته دعا د تعزیه او په تعزیه کې دعا شته خدای له شنو په چې تاسو موږ د پښتانه او چته له دعا به وکړو دعا د بدعت ته په کله تاسو پرې دی ته نن نه سفرې دی دا شې نشته ور دا مړی زمون په کور کې کیږي زمون کور کې به موږ یو مال یې څو غره الله چې تاسو غره زیو ته نو چې تم دا خبره یا ده کوي دا بدعت دا وسره نه کومه ده لاسونه چې تاسو نشته د سیو چې الله دې لاجر درکې مړی دې الله وبخي اعظم الله اجرک وغفر لمیتک دې سیو او ان لله ما خذا و له ما عطا وكل شيء عنده بجان فالتصبر والطاعه صرف دا ویو دا رواجی دعاګانې بدعت دا فریده نبی له سمو ته خسته دعاګانې وکړلې او بی اغا مره او مقبری دیول ابو سلمہ رضا واقعا دی پس دویم واقعا نزدی اغا پس بلا رالا یا پینزو رضی پس نبی رسام یا بلا سریع ولی گرده مزد دی یو کس سریع یو مجاہد چاگ قصه که دیر کلی کلی پیدی دی جزب و شروع شو بی برا نیمه گنتا والی بلا افتا که کلی انتیو انشاءاللہ بلا بیانه بکو دیر مزد دروالی بکیره اللہ سبحانه و تعالی دی منگو تاوستا بجی بند عمل تو فکر رکی